अच्छा, जो पूछा था अज्ञान ग्रहण के लिए प्रतियोगी स्मरण, कहा प्रतियोगी स्मरण आवश्यक है? अज्ञान ग्रहण के लिए प्रतियोगी स्मरण तो जरूरत नहीं। किसका? अभाव के लिए अज्ञान। तो फिर कहाँ नहीं, जो लोग कहते ज्ञानाभाव है वो कहते ज्ञानाभाव का स्मरण, ये कहते ज्ञानाभाव का स्मरण हो नहीं सकता है, क्योंकि ज्ञानाभाव का स्मरण होने के लिए ज्ञानाभाव का अनुभव होना चाहिए, ज्ञानाभाव का अनुभव नहीं हो सकता स्मरण नहीं होगा। किंतु वो पूछेंगे आप कैसे अज्ञान का स्मरण कर, तो अज्ञान का स्मरण होने के लिए ज्ञान का प्रतिविज्ञान ज्ञान चाहिए का आपने क्या बोला ना, अभी जो बोला अज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण होने के पहले पृथ्वी का ज्ञान स्मरण होना चाहिए। नहीं प्रति अज्ञानता अर्थ है प्रतियोगी विशिष्ट अज्ञान है, क्योंकि घट ज्ञान का ज्ञान कहीं साक्षीभाषी है, तो घट ज्ञान साक्षीभाषी है तो घट में भी साक्षीभाषी तो मानना पड़ेगा, तो घट अज्ञान का साक्षीभाषी है तो घट भी साक्षी, तो ज्ञान विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट साक्षीभाषी है, तो अज्ञान तो घट ज्ञान विशिष्ट हो, ज्ञान तो घट हो, अज्ञान तो घट हो साक्षीभाषी हो, तो ज्ञान विशिष्ट घट अज्ञान विशिष्ट घट साक्षीभाषी हो, तो उसके लिए अलग से प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो तो होता ही है, तो उसके लिए अलग कुछ नहीं कि प्रतियोगी ज्ञान होगा तो फिर अनुपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण अनुपलब्धि का ज्ञान हुआ उससे ही अभाव निश्चय होता है, तो फिर अनुपलब्धि प्रमाण प्रभुत्व होने के लिए घट का ज्ञान होना चाहिए, प्रतियोगी तो उसका होता नहीं। घटा ज्ञान, घटा ज्ञान अनुपलब्धि घटा ज्ञान है, अनुपलब्धि घटा ज्ञान है तो उसके पहले घट का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो तो सब है होता है, प्रत्येक विधेय कहने की जरूरत नहीं, विषय विधेय तो होता है, किंतु पहले होता है मतलब अज्ञान के पहले कोई चाहिए और अनुपलब्धि के पहले चाहिए, अनुपलब्धि ही है, अनुपलब्धि का तो ज्ञान, इसे उसके पहले घट का भान होना चाहिए, साक्षीभाष होना चाहिए, वो उनके तो अभाव ज्ञान के प्रतिविज्ञान कारण पूर्व क्षण प्रतिविज्ञान चाहिए, किंतु घट अज्ञान ग्रहण होने के लिए घट को साक्षीभाष मानना पड़ेगा, घट अज्ञान ही साक्षीभाष है, तो उसमें उसके लिए घट को भी साक्षीभाष कहना पड़ेगा, ये अलग नहीं, घट अज्ञान स्वयं ही घट विशिष्ट अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान साक्षीभाष जो है किंचित विषय विशिष्ट अज्ञान न किंचित अभी दिशा में सर्व विषय का सामान्य शब्द विषय का अज्ञान, और घट अज्ञान होने के लिए घट अनुपलब्धि जहाँ अनुपलब्धि प्रमाण से घट भाव ग्रहण होता है, क्योंकि अज्ञान सुश्रुति में जो ग्रहण तो वहाँ अनुपलब्धि प्रमाण ही नहीं, वहाँ अनुपलब्धि प्रमाण है क्या? हाँ, तो यहाँ जो घट अभाव तो भूतल ज्ञान होगा अनुपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण का ज्ञान ही अनुपलब्धि का ज्ञान ही प्रमाण है, अनुपलब्धि के ज्ञान को प्रमाण नहीं मान करके अनुपलब्धि को यदि कहेंगे तो अनुपलब्धि का ज्ञान अनुपलब्धि स्वरूपत सब न अनुपलब्धि का ज्ञान, नहीं तो उपलब्धि के अभाव अभाव भी भाव का कारण होगा, और वो अभाव यदि होगा जैसे घट अभाव के लिए अनुपलब्धि, अनुपलब्धि उपलब्धि अभाव उसके ज्ञान के लिए भी, और अनुपलब्धि प्रमाण कहेंगे तो अनुभवता है, इसका समाधान करते अनुपलब्धि जो अपना है प्रमाण वह उपलब्धि अभाव अभाव रूप नहीं, घट अभाव तो अभाव रूप है, किंतु अनुपलब्धि अभाव रूप नहीं अज्ञान है, अनुप्रदीय अज्ञान और अज्ञान साकी भाषा होता है रविष्ट अज्ञान। हाँ वहाँ वहाँ तो उस मत के अनुसार स्मरण का स्मरण क्या निराकरण किया स्मृति इति स्मृति न वो उसी मत में स्मरण का वार्तिका में है। हाँ वार्तिकारी के मत है किंतु ये मत भी वार्तिका में आता है। अनुभव नहीं जो अनुभव हुआ था नहीं नहीं ये बात नहीं वो अनुभव जो सुश्रुति में अनुभव था सुश्रुति में जो अनुभव था वही अनुभव अभी भी है। तो सुश्रुति अज्ञान का ग्रहण वर्तमान काल में अज्ञान का ग्रहण ये दोनों एक ही। अज्ञान का जो अनुभव है हाँ वो धारावाहिक क्या है हम समझाने के लिए धारावाहिक कहते हैं। देश काल आदि अध्यस्त होने से धारावाहिक भी कुछ नहीं। बीच में यदि व्यवधान हुआ ना तो स्मरण कहेंगे देश काल तो अध्यस्त है आत्मा में कालादि अव्यवधान है। कि अन्यत्र परामर्श को कह करके युक्ति देते हैं ऐसा नहीं कि भारतीय में बिल्कुल कहीं स्मृति नहीं माना ऐसा नहीं माना। हाँ ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध हाँ स्मृति कैसे होगा। हाँ ऐसा आता है जो स्मृति मानते हैं यदि हाँ दोनों पक्ष हैं वो एक पक्ष है इसे भी दिया भारतीय अपने पक्ष में और ये सामान्य पक्ष है अनुभव हुआ था उसका स्मरण करके सीधा। हाँ स्मरण का अनुभव का नहीं करना नहीं नहीं वो बात नहीं अनुभव नहीं होता स्मरण नहीं होगा कि नहीं तो फिर वो है नहीं तो वर्तमान काल अनुभव तो सुश्रुति में न किंचित अभी सुश्रुति विषय कैसे आ रहा है। नहीं ये वार्तिक तो मुख्य मत है ये वार्तिक मुख्य मत सर्वत्र वो एक वार्तिकार का अलग मत है वो स्मृति नहीं माता उन्हीं मत के अनुसार तो कितने स्थान विषय आता है जो एक मत दे करके मुख्य मत है अथवा ये विरुद्ध में तो एक मतांतर ऐसा है। अच्छा नहीं वो तो उत्तर नहीं थे थोड़ा उनका समय इतने नहीं था मतलब प्रश्न कुछ अलग उत्तर कुछ अलग इसे कुछ हो गया था तो मतलब हाँ स्मरण का आगे वाले कौन नहीं वही मैं कह रहा स्मरण होता है अज्ञान का अनुभव हुआ था ये सर्वमान्य है। इसी में एक पक्ष कहते हैं ये वस्तुतः तो कालादि अव्यवधान होने का न स्मृति कहने की आवश्यकता नहीं अनुभव है। हाँ हाँ कोई भी विषय अभी है व्यवधान नहीं हुआ व्यवधान नहीं व्यवधान हो तो स्मरण होता है, व्यवधान नहीं तो स्मरण का प्रश्न नहीं है। छब्बीस या छब्बीस दो चार आत्मभेदम निरस्य प्रसंगात अनात्मभेदम अपनुद्यति, भेद का निराकरण वस्तु वस्तुवृत्ता अनुरोधे ना तो भेदोस्ति कुत्रचित् वस्तुवृत्तानभिज्ञानाद् भेद स्वप्नेन्द्र जालवत् वस्तुवृत्तानुरोधेन कुत्रचित् भेदो अतो कुत्रचित् भेदो नास्ति, वास्तव भेद कहीं नहीं। वस्तुवृत्त अनभिज्ञानात् स्वप्नेन्द्र जालवत् भेद, स्वप्नेन्द्र जालवत् भेद जो दिखता है वस्तुवृत्त अनभिज्ञ वास्तव स्वरूप नहीं ज्ञान से भेद, नहीं तो वास्तव तो भेद ही नहीं। आत्म अपरिच्छिन्नत्वम् अत सदा आत्मन अपरिच्छिन्नत्वात्, आत्मन अपरिच्छिन्नत्वात् अतः वस्तुवृत्तानुरोधे न कुत्रचित् भेदो नास्ति, आत्मा अपरिच्छिन्न है तो कोई भेद ही नहीं। वस्तु चेत् अपरिच्छिन्नम् कथम परिच्छेदवानम्, आत्मा वस्तु यदि अपरिच्छिन्न है तो परिच्छेदवान कैसे होता है। तत्र वस्तुवृत्तानुरो अनभिज्ञानात् भेद, वस्तु स्वरूप के अज्ञान से ही भेदवान होता है स्वप्न जालवत्। वो क्या अपने आप कुछ शब्द होता है फैन का शब्द, इसको बंद कर इसको बंद। अच्छा ये ठीक है चौबीस आत्मा भेदे प्रश्नैक्यम फलमः, एक ही आत्मा होने से उसत्तर कहल का प्रश्न एक हुआ तो फलमः एक इति। एक एव ततः प्रश्नो न प्रश्न द्वयमिष्यते कञ्चित् विशेषमापेक्ष पृष्ठो भूयोपि पृच्छ्यते। ततः एकैव प्रश्न न प्रश्न दयमिष्यते कञ्चित् विशेषम् अपेक्ष भूयोपि प्रश्न पृष्ठ पृच्छ्यते, जो पृछा गया उसको फिर पूछते कोई विशेष अपेक्षा करके। पुनरुक्ति तरीक तदवता तत्र कञ्चित् विशेषम् अपेक्ष विशेषम् अपेक्षा अपेक्षा आंग्ल करना पड़े अपेक्षा न अपेक्षा है भूय भी पृछ्यते तमेव विशेषम उस विशेष क्या है। उपदेशस्य विषयः प्रश्न प्रत्युक्ति वाक्ययोः निरधारिपुरा तस्य याथात्म्यं तत्र पृच्छ्यते। प्रश्न प्रत्युक्ति वाक्ययोः उपदेशस्य विषयः पुरा निराधारी तस्य याथात्म्यं तत्र पृच्छ्यते, प्रश्न प्रत्युत विषय उपदेश का विषय आत्मा तो निर्धारण हुआ अप्रया याथात्म तथा वो जो अपरक्षात ब्रह्म है वो याथात्म यहाँ पूछते हैं। विषय तो निरूपण हुआ किंतु उसका यथार्थ स्वरूप पादत्रयुक्तम आद्य प्रश्न विषय विशदयति उपदेश से विषय प्रश्न प्रत्युति वाक्य हो पूरा निराधारी निराधारी पूरा तस्य ये जो पादत्रय पादत्रय उक्त उत्तम आद्य प्रश्न विषय पहला प्रश्न का विषय प्रथम प्रश्न निश्चय हुआ अभी उसका यथार्थ स्वरूप निश्चय करते हैं। ये पूरे स्वर्ग के तीन पाद में कहा गया आद्य प्रश्न विषय पहला प्रश्न उत्सत्व प्रश्न का विषय वो स्पष्ट करते हैं। बुद्ध्यंताद्व्यतिरिक्तोस्ति साक्षी प्रश्नस्य गोचर योग्यः प्रत्यंगित ज्ञेयः पूरा प्रश्नार्थ संग्रह पूर्व प्रश्नार्थ बुद्ध्यंतात् साक्षी व्यतिरित अस्ति व्यतिरित प्रश्न से गोचर अस्ति बुद्ध्यंतात् व्यतिरित साक्षी प्रश्न से गोचर अति प्रश्न का विषय बुद्ध्यंत बुद्ध्यंत से व्यतिरित साक्षी योग्य प्रत्यंग इति ज्ञेय वही योग्य है प्रत्ययात्मा है वही ज्ञेय है ये पूर्व प्रश्नार्थ संग्रह प्रश्न प्रश्न का ये अर्थ हुआ। देहादि बुद्ध्यंत जितने उसे भिन्न है वही साक्षी है वही योग्य है वही प्रत्यय है वही ज्ञेय है ये हो गया प्रश्न प्रश्न प्रथम प्रश्न सत्ताईस में प्रमात्र व्यतिरित सात साखी बुद्धिअंताद व्यतिरित प्रमात्र से भिन्न साक्षात इत्यादि प्रश्न से योग्य विषय यह साक्षात परिचय योग्य विषय वही प्रत्येगात्मा मुमुक्षु अस्ति इति पूर्व प्रश्न प्रत्युतिभ्याम निर्धारित निराधारी ये निश्चय पूर्व प्रश्नार्थ संग्रह तस्य इत्यादिना उत्तम व्यनति तस्य याथात्म्यं तो अत्र पुच्यते चतुर्थ पादे द्वितीय प्रश्न में असन्नायाद्यति तत्त्वं पुरोक्तस्यैव वस्तुनः द्वितीयेनोच्यते तत्त्वं प्रत्यग्मोहनिवृत्तये असनयादि अतितत्व पुरोत्तस्य वस्तुनः द्वितीय न असनयादि अतितत्व उच्यते प्रत्यय तत्व उच्यते प्रत्येक मोह निवृत्त पुरोत्तस्य वस्तुनः तत्व असनयादि अतितत्व द्वितीय न उच्यते प्रत्येक मोह निवृत्त तत्व प्रपंच फलमः प्रत्येक मोह निवृत्ति के लिए पूर्व प्रश्न से विशेष जिज्ञासया प्रश्नांतर प्रवृत्ति मुक्त्वा वही पूर्वोक्त प्रश्न उसी में विशेष जिज्ञासा स्वरूप कौल प्रश्न हुआ प्रकारांतरण तत्प्रवृत्ति द्वितीय प्रश्न की प्रवृत्ति यथा यथा प्रश्न प्रति वचो न सम्यक् उदितं पुरा इति मत्वा अथवा प्राक्षीत् पृष्ठमर्थं पुनर्ऋषिम् यथा प्रश्नं प्रति पुरा यथा प्रश्नं प्रतिवचन न सम्यक् उदितं यह साक्षात अपरिक्षात ब्रह्म आत्मा सर्वांतर ये कहने के लिए वो यथा प्रश्न प्रतिवचन नहीं दिया इति मत्वा अथवा पृष्ठम अर्थम पुनः ऋषि अपराजित ऋषि कहोल फिर उसको पूछा जो पर पृष्ठम उस सत्य ने पृष्ठम वस्तु ऋषि कहोल पुनः उसके पूछा क्यों ठीक उत्तर नहीं दिया करके 29 कथम यथा प्रश्न प्रतिवचन उक्तम, प्रथम प्रश्न उत्तर यथा प्रश्न क्यों नहीं, तत्र साक्षाद इत्यादि न पृष्ठं साक्षाद इत्यादि लक्षणं यथा संभाव्यते नेदृग प्रत्युक्तो किंचिदीक्षते। साक्षात इत्यादि न साक्षात इत्यादि लक्षण यथा पृष्ठम यथा संभाव्यते प्रत्युत ईदृ किंचित नश्यते। यो यत् साक्षात अपरीक्षात ब्रह्म आत्मा सर्वांतर इत प्रश्न पूछा, यत् पृष्ठम किंतु ईदृ प्रत्युत किंचित न यथा संभाव्यते तथा किंचित न प्रत्युत दृश्यते। साक्षात अपरोक्ष कैसे ये तो उत्तर में नहीं दिखता है, इसलिए प्रश्न करता है कौन असंतोष हेतु मुक्त तत्फल महा असंतोष उत्तर यथा प्रश्न नहीं हुआ। असंतोषात कहो लो तुशस्त्र प्रश्न में तो भूयो प्राचीन मुनि विद्वान याथात्मार्थावबुद्धये। असंतोषाद अतः असंतोषाद कहो ल उशस्त प्रश्नमेव तुम भूयो अप्राकीति याथात्म्यार्थ अवबुद्धये मुनि विद्वान अप्राकीति कहो ल विद्वान उशस्त प्रश्नमेव तु असंतोषाद कहो ल विद्वान मुनि याथात्म्यार्थ अवबुद्धये भूयो अप्राकीति। अर्थात ये विद्वान है वो तो उस चुप हो गया था, ये देखा कि ठीक उत्तर नहीं हुआ, फिर उसी को ही पूछा। यथा प्रश्न प्रतिवचन उत्तम चेत उसत नहीं वह प्रष्टव्यम उस पूछना चाहिए था, कथम अन्य प्रचित तथा विद्वान ये विद्वान भी समझता है ठीक उत्तर नहीं हुआ करके हो सकता है उसत समझ गया ठीक है कौल प्रश्न से प्रयोजन वहा कि फिर दोबारा पूछने का क्या प्रयोजन है। यथा आत्मार्थ अबुद्ध है अबुद्ध है यथार्थ रूप या साक्षात अपरोक्षा सर्वांतर को जानने के लिए असकृत प्रत्युक्त्या उसत्त प्रश्नस्य निर्णीतत्वात् न असंतोष हेतुरस्ति। प्रत्युत उत्तर तो कोई थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छी तरह से कहा है, प्रश्न का निर्णय हो गया, असंतोष नहीं असंतोष हेतु नहीं इति आशंका ऐसा ही थी। ऐसा आत्मे इति प्रत्युक्तिर्य प्राणे नेति च एष आत्मेति प्रत्युक्तिर् यः प्राणे नेति चापरः तावन्मात्रोक्ति तो नासौ प्रश्नार्थोपद्रुतो भवेत्। उस प्रश्न का उत्तर में एषत् आत्मा सर्वांतर, फिर कह कथम गौतम सर्वांतर यह प्राणेन न प्राणीति प्राणेन प्राणीति अपान अपानीति उत्तर दिया दूसरा तावन मात्र उक्ति अशो प्रश्नार्थ न अवधुत भवेत। जो ऐसा आत्मा सर्वांतर यह प्राणेन प्राणीति कहन से प्रश्नार्थ निश्चित नहीं होता है, स्पष्ट होना चाहिए कौन है। 32 तथा च पृष्ठस्य अर्थस्य सम्यक अनिर्धारितत्वात् निर्धारित नहीं होने से तनिर्धारयिषया भूय तत्रैव प्रश्न उपपति। एकमेव आत्मतत्त्वम् अधिकृत्य प्रश्ना वित्यत्र चोदयति। अभी दो प्रश्न एक की ननु ननुर्मिषट्कातीतत्ति ननुर्मि षट्कातीतत्वं दुखितं चाद्वयात्मनि एकदैकत्र न स्याताम् प्रकाशतमसि यथा ननु अद्वयात्मनि एकदा एकत्र उर्मि षट्कातीतत्वं दुखितञ्च न स्यातं यथा प्रकाशतमसि क्षुत पिपासादि उर्मि षट्का अतीत और दुखित दोनों। 33 प्रश्नार्थौ मिथो भिन्नौ विरुद्ध धर्मत्वात् तम प्रकाशवत् इत्यत्र मानतो वा विरुद्ध धर्मत्वं भानतो वा नाद्य हम प्रश्नार्थ परस्पर भिन्न है विरुद्ध धर्मत्वात् पूर्व पीछे कहता है तम प्रकाशवत् अपने कहा भिन्न है अतर मानतो वा विरुद्ध धर्मत्व भानतो वा दोनों में प्रश्नार्थ में विरुद्ध धर्म तो प्रमाण से सिद्ध होता है और जैसे भान होता है शब्द से इसको लेकर के आद्य न असिद्ध इतिहा न। 34 नैष दोष तद ज्ञान मिथ्याधि भ्रम हेतुतः संसारितात्मनः क्लिप्ता कृष्णमेव नभस्थले नैष दोष तद अज्ञान मिथ्यादि भ्रम हेतुतः आत्मनः संसारिता कृता नभस्थले कृष्णमा इव आकाश में कृष्णमा जैसे इसे आत्मन संसारिता अज्ञान मिथ्या ज्ञान भ्रम हेतुतः मिथ्या ज्ञान भ्रम से होता अज्ञान प्रयुक्त मिथ्या ज्ञान भ्रम से है वास्तव नहीं विरुद्ध नहीं होगा। प्रत्येक अज्ञान ज भ्रमाद आत्मन संसार अज्ञान भ्रम अज्ञान ज भ्रम अज्ञान ज मिथ्या ज्ञान तद अज्ञान मिथ्या भ्रम अज्ञान मिथ्या ज्ञान से अज्ञान जन्य मिथ्याधि भ्रम जोर को अज्ञान को मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान कहेंगे अज्ञान आत्मा मिथ्याधि ऐसे कहेंगे यहाँ क्या दिया तद अज्ञान मिथ्याधि भ्रम हेतु तो संसारिता आत्मा में संसारिता भ्रम के कारण भ्रम कौन मिथ्यादि मिथ्या मिथ्या ज्ञान है अज्ञान जन्य तो अज्ञान मिथ्यादि दिया है उसका भी टीका में क्या अज्ञान ज मिथ्यादि प्रत्येक अज्ञान ज भ्रमाद आत्मन संसारिता कल्पिता इति कथम सिद्धवद उच्यते तत्र बृहदिति बृहद विचारे सम्यक् च प्रागप्येतद् विचारितम् विरुद्धागम विषय प्रविवेक प्रसंगतः बृहद विचारे संबंध भाष्य में बृहद विचारे एतद् प्रागपि विचारित सम्यक् विचारितम् विरुद्धागम विषय प्रविवेक प्रसंगत विरुद्धागम विषय प्रविवेक प्रसंगत पहले इसका विचार किया गया सम्यक। 35 विचारांतरेष्वपि तत्र तत्र प्रसंगात् एतदुक्तमेव इति वक्तुं चकारापि कारु बृहत विचारे सम्यक् च प्रागपि च और अपि कार दिया है संबंधवासिक में तो कहा अन्यतर भी प्रसंगात कहा गया किंच सविशेषत्व निर्विशेषत्व श्रुति और विषय विभाग उक्ति प्रसंग है न सविशेषत्व निर्विशेष श्रुति तो है विषय विभाग कथन प्रसंग है न संसारा संसारित्व से मिथ्यात्व मधु ब्राह्मण ने दिखाया विरुद्ध श्रुति प्रसंग है न विरुद्धागम विषय विवेक प्रसंग था एतद विचारित पूर्व पहले विचार किया कल्पांतर मथापैति दो है मानत भानत वा विरुद्ध धर्म तो भानत के लिए कहते रज्जुत्व रज्जुत्वा हित्ययोर यद्व देकस्मिन्नपि वस्तुनि सततन्मोहतश्चैव संभव तद्वदात्मनि। मुक्तत्वं च स्थितत्वं च परस्पर विरुद्धयोः धर्मयोः समवायः स्यान् न तु नीलोत्पलादिवत्। यद्वद् एकस्मिन्नपि वस्तुनि रज्जुत्वा हि तयोर् स्वतस्तन्मोहतश्चैव संभव तद्वद् आत्मनि मुक्तत्वं च स्थितत्वं च परस्पर विरुद्धयोः धर्मयोः समवायः स्यात् न तु नीलोत्पलादिवत्। रज्जुत्वा हि तयोः यद्वद् एकस्मिन् वस्तुनि स्वतः स्वतः मोहतश्च स्वतः रज्जुत्वं मोहतश्च हित्वं रज्जुत्वा हितोर् यद्वत् एकस्मिन् अपि वस्तुनि स्वतः तन्मोहतश्चैव संभव स्वतः मोहतश्चैव संभव। रज्जुत्वा हितो दोनों स्वतः और मोहतस्य स्वतः रज्जुत्व मोहस्य हितो एकस्मिन् वस्तुनि संभव। इसी प्रकार आत्मा में मुक्तत्वम और बद्धत्वम च परस्पर विरुद्ध धर्म में संबंध होगा समवाय वहाँ संभव या समवाय क्या। इसी प्रकार अर्थात स्वतः मुक्तत्वम और मोहतस्य शीतत्व नीलोत्पल आदिवत ऐसे नहीं विशेष विशिष्ट नहीं दोनों ही नीलोत्पल में नील विशिष्ट दोनों ही सत्य ऐसा नहीं। शीतत्व च इतस्माद् ऊर्ध्वम् इति शब्दाध्याय मुक्तत्व च शीतत्व ऊर्ध्वम् मुक्तत्व च शीतत्व च इति परस्पर विरुद्ध समाज जैसे वहाँ यद्वत संभव इस प्रकार मुक्तत्व शीतत्व इति परस्पर विरुद्ध धर्म समवाय नीलतम यथार्थ है उत्पल में नील का वैशिष्ट यथार्थ है उत्पलत्व नीलत्व दोनों ही किंतु यहाँ दोनों वास्तव नहीं एक सतह एक एक भ्रम से मुक्तत्वबद्धत्व एकत्र वस्तुत्व न आवेशवस्ती अत्र वैधर्म दृष्टान्त न तो नीलोत्पल नीलोत्पल वैधर्म दृष्टान नीलोत्पल तो दोनों वस्तुतः है नीलोत्पलत्व किंतु यहाँ मुक्तत्वबद्धत्व वस्तुत एक में नहीं है। प्रातिभाषिक विरुद्ध धर्म तो हेतु साध्यो भेद कल्पित अकल्पित हुआ विरुद्ध धर्म जो दिया विरुद्ध धर्म तो ये प्रातिभाषिक हुआ ये सिद्धवन से साध्य जो भेद सिद्ध करेंगे प्रातिभाषिक विरुद्ध धर्म तो हेतु होने पर जो भेद सिद्ध होगा वो भेद कल्पित होगा अकल्पित हुआ नाद्य सिद्ध साध्यवाद सिद्ध साध्य दोष कल्पित साध्य द्वितीय रज्ज्वादा वनेकांत्यम अकल्पित भेद कहेंगे रज्जु सर्प में व्यभिचार होगा भेद तो है इति मता दुसैति एवं एवं विरुद्ध धर्मत्वे न च दोषोस्ति कश्चन नाम रूपादि सद्भावो दोषश्चेदिह चोद्यते। एवं विरुद्ध धर्मत्वे अत्र कश्चन दोष नास्ति एक स्वतः एक कल्पित होगा तो कोई दोष नहीं है। नाम रूपादि सद्भाव दोष चेत फिर नाम रूपादि उसमें आएगा यदि संसारित आएगा आत्मा में विरुद्ध नहीं है तो यह चेत चोद्यते उसका फिर उत्तर आगे देंगे। 38 निरुपाधिक रूपेण असंसारित्व सोपाधिक रूपेण संसारित्व इति अविरोध अविरोध कहा इदानी उपाधि उपगमे सद्वैतम सत्य से घटादि उपाधि तो दृष्टि नाम अच्छा पहले कहा प्रातिभाषिक विरुद्ध धर्मत्व हेतु साध्य भेद कल्पित कल्पित भेद कल्पित है, कल्पित माने तो सिद्ध साध्य जो कहा सिद्ध साध्य नहीं, वो तो कल्पित मानते हैं। तो इस दोष का वारण करने के लिए कहाँ हुआ इसमें कोई निरुपाधिक रूपेण असंसारित हो, स्वपाधिक रूपेण संसारित हो, इति अविरुद्ध तो अविरुद्ध कहा। तो सिद्ध साध्यत्व तो क्या भेद, सिद्ध साध्यत्व तो सिद्धांत के पक्ष में सिद्ध है किंतु पूर्व पिछले मत में सिद्ध नहीं, वो तो कल्पित वस्तु तो भेद कहता है। प्रातिभाषिक विरुद्ध धर्म तो हेतु, विरुद्ध धर्म तो प्रातिभाषिक हो गया, ये श्लोक के लिए नहीं, पहले जो आया था, पहले आया था विरुद्ध धर्म तो होने के कारण भेद वास्तव मानना चाहिए, पूर्व पीछे का था, पूर्व पीछे भेद कहना चाहता विरुद्ध धर्म होने से। तो सिद्धांत कहता है विरुद्ध धर्म तो जो हेतु है इसके द्वारा भेद कल्पित सिद्ध करेंगे या अकल्पित सिद्ध करेंगे, कल्पित सिद्ध करेंगे तो सिद्धांत के सिद्ध साध्य, तो कल्पित भेद है तो कोई आपत्ति ही नहीं, और अकल्पित भेद नहीं होगा। इसे सिद्धांत अभी जो दे दिया निरुपाधिक रूप में असंसार तो स्वपाधिक रूप संसार तो है, तो ये हम मानते हैं। तो कल्पित मानेंगे तो सिद्ध साध्य तो इष्ट है, कोई आपत्ति नहीं। तो अर्थात तो भेद ऐसे है, कल्पित है। और इधानी उपाधि उपगमे सद्वैतम पूरा पीछे कहता है, यदि उपाधि मान करके दोष समाधान किया तो उपाधि और सत्य ही उपाधि होती है घट आदि, यहाँ उपाधि मानेंगे तो सद्वैत हो गया उपाधि ना। यदि संकन से नाम रूपाधि सद्भाव दोष चेत, उपाधि यदि नाम रूपाधि को मानोगे तो ब्रह्म से भिन्न इसका सद्भाव होगा द्वैतापति, यदि चेत उसका उत्तर आगे नहीं है। यह तो अद्वैत पक्ष में दोष तेन सद्वैत किम स्यात्, नाम रूप उपाधि से ब्रह्म सद्वैत होगा तो क्या होगा। नेह नानेति वचन देकमेवेति चोक्तितः नैवं परिहृते स्तस्य दृष्टान्तादि युक्तिभिः। नेह नानाति वचनाद एकमेव द्वितीयमिति चोक्तितः एवं न एवं परिहृते तस्य मृद दृष्टान्तादि युक्ति परिहृते न, ये दोष नहीं है सिद्धांत कह जाए किम सदा तद में उक्ति तो विरोध है थी शेष, उक्ति से विरोध होता है। नेह नानास्ति और एकमेव द्वितीयम, युक्ति से उपाधि का विरोध नहीं, उपाधि वास्तव नहीं है। मृदादि अतिरेकेण तद विकारा सर्वादय न इति दृष्टान्ताख्य युक्तिबलात्, मृदादि अतिरेकेण तद विकार सर्वादय न नेति, क्या पाठ कुछ ते नेति दृष्टान्त नेति दृष्टान्ताख्य युक्तिबलात्, दृष्टान्त युक्ति से आविद्या आविद्या नाम रूप रचित कार्य कारण संघातस्य, अविद्या नाम रूप से रचित संघात अविद्या मात्र है, अविद्या अविद्या नाम रूप अविद्या है, अविद्या नाम रूप रचित कार्य संघात अविद, अच्छा अविद्या मात्र था संघात से अविद्या मात्र था, अविद्या जो कार्यकरण संघात अविद्या मात्र कारण अविद्या मात्र है, तस्या से विद्या निराशा अविद्या नैवेद्य पढ़ते नैवम नैवम चौथी तो विरोध इतने नैवम परिहृते दृष्टान्त मूल दृष्टान्त युक्ति भी तस्य परिहृते आक्षेप का परिहार हुआ। परिहार कैसे स्पर्यति अग्रहमाण अग्रहमाण सतत्वं विपरीतमे वेक्षते यथा वस्तु इच्छमाणं तु यथा वस्तुव वीक्षते। अगृह्यमानं सतत्वं विपरीतम् इव इच्छति. सतत्वं अगृह्यमानं सत् विपरीतम् इव इच्छति. विपरीते सिद्धि किता है. यथावस्तु इच्छ्यमानं तु यथावस्तु इच्छति. कुतो विपरीतम् इति तत्र सद्वयमेव तत्त्वं क्यों न स्यात्. सद्वय क्यों नहीं माने कि विपरीत क्यों. अतः यथावस्तु वीक्षमाणं तु अद्वैत यथावस्तु अनिर्वाच्य अज्ञान विलसित नाम रूपकृत संसार अतो अद्वैतानि न. ये तो संसारस्य आविद्यत्वम् अमृशन्तः सद्वैतमेव तत्त्वम् आहु तान् प्रति उक्तं स्मारयति. उक्ते अमृशन्त यदत्र यदत्र चोद्ये वक्तव्यं तत्पुरैवासकृद् बहु सम्यगुक्तं तदखिल मिह स्मर्तव्यमादृतैः. अत्र चोदयेत् वक्तव्यं तत्पुरैव असकृत् बहु सम्यगुतं तदखिलं यः आदृते स्मर्तव्य. पहले कहा है सब कुछ. 41 तत्प्रासंगिकत्वात् अविवक्षितम् असंगीत नहीं असकृत बार बार कहा. संबंध आदौ तत्र तत्र उत्तस्य अल्पत्वात् बुद्धि असौकर्यम् कहीं कहीं कहा तो थोड़ा कहा तो बुद्धि सरल नहीं. इतिहास में कहा बहु बहुत बार कहा बहुत कहा. तस्य असकृतत्व है और बहु बहुत अच्छी तरह से कहा. तस्य अबाधा सत्य सम्यक कहा. ये तो द्वैत सत्यता शंका द्वैत सत्यता शंका के विषय में बहुत विचार कहा गया. किन तदुत्तम समाधान में आकांक्षा में संख्यपति संख्या से कहते 32 हो गया श्लोक में. हाँ अभिचारित अभिचारित संसिद्धि मोहपहृत चेतसाम मोहपहत चेतसाम अप्यद्वयं परं ब्रह्म द्वयवत् प्रथते मृषा. अविचारिता संसिद्धि अविचारिता संसिद्धिरस्य मोहस्य समोह अविचारिता संसिद्धि मोह तेन मोहेन अपहतम चेतयेषां ते अपहत चेता चेतसः तेषां अद्वयं परब्रह्म अद्वयमपि मृषा द्वयवत् प्रथते. वत्ति वयर्थ्य शंका हेतु द्वैतध्यम दृष्टान्तेन अन्यथा इति वती वती वत वत कहाँ द्वे. हाँ द्वय वत द्वय द्वयन तुल्यम तेन तुल्य वती है. तो द्वयम वत क्या द्वैत ही होना चाहिए. वती वर्त शंका है तुम द्वैत दियम दृष्टान्त अन्यथा यदि दृष्टान द्वैत दि मिथ्या है. यथा विरुद्धम आकाशम यथा विशुद्धम आकाशम तिमिरोपप्लुतो जनः संकीर्णमिव मात्राभिः चित्राभिरुपलक्षयेत. यथा आकाशं विशुद्धं तिमिर उपप्लुतो जनः मात्राभि संकीर्णमिव चित्राभि मात्राभि संकीर्णमिव उपलक्षेत. चित्राभि मात्राभि चित्र से आकाश में कल्पना करता है. मात्राभि मियमान नीलपितादि विषय मियंत इति मात्रा नीलपित विषय से चित्राभि अनेक रूप से दिखता है. और एक श्लोक तथेदमलं ब्रह्म निर्विकारम विद्यया कलुषत्वमिवापन्नम् वेदरूपं प्रकाशते तथा इदम् अमलं ब्रह्म निर्विकारम् अमलं शुद्ध ब्रह्म अविद्यया कलुषत्वमेव आपन्नम् भेद रूपम प्रकाशते दिखता है भेद दिखता है अविधेय मात्र मात्रा भी निरपिता भी एकस्यैव ब्रह्मणो नाना रूपेण अविद्या प्रकाशमानत्वं दृष्टान्तान्तरेण अन्य दृष्टान्तरः अनुभूयते तस्य तस्यैकमपि चैतन्यं बहुधा प्रविभज्यते अंगारांकितमुत्पाते वारिराशेरिबोधकम् एकमपि चैतन्यं बहुधा प्रविभज्यते वारिराशे उदकमिव अंगारांकित उत्पाते अंगारांकित उत्पाते वारिराशेरिव उदकम् अंगार अग्नि से चिन्ह उत्पात में जल में उदकम् जलराशि में तो उदक हुआ अंगारांकित उत्पाते पैंतालीस अंगारांकित अंगारवत आचरितम् तथा प्रति अंगारांकित अंगारवत आचरितम् तथा प्रतिपन्नम् अंगारांकित उत्पाते उत्पात ऐसे बहुत जोर से वायु चलने पर तो उसमें अंगार अग्नि जैसे दिखता है अंगारांकित उत्पाते बाली रस जल जल के बहुत हो गया उसमें अग्नि जैसे दिखती प्रकाश के संबंध से पानी सब इधर उधर बहुत हवा से चलने पर उसमें प्रतिबंधित तो होकर के वनि जैसे प्रकाश जैसे दिखता है अहंगार अंकित तो उपात हो गया अहंगार बोध आचरितम अर्थात अहंगार जैसे आचरित तो तथा प्रतिपन्नम अहंगार बोध प्रतिपन्नम अहंगार रूपेण प्रतिपन्नम इंद्रधनु को तो वो इंद्रधनु के अहंगार जैसे कहना नहीं होता है जल राशि में ये देना किस समय होता है उत्पाते उत्पात इंद्रधन को उत्पात नहीं नहीं वो बारी राशि में बहुत जोर से हवा होने पर पानी में ऐसे गुण बात अगर पानी से इधर उधर होता है उसी पानी में अग्नि जैसे दिखता है तो पानी में से अधिक होकर पानी बहुत ऐसे होगा तो उसे अग्नि जैसे दिखता है हैं हाँ देखना उसमें तो क्या हो गया तो हाँ हाँ ये उत्पाद बड़वान वाले तो समुद्र अग्नि कहते ये उत्पाद होता है कुछ अशुभ सूचक है उत्पाद हाँ महत्तर अग्नि में तो आते हैं महत्तर अशुभ से समुद्र समुद्र अग्निवत भाति क्या नहीं अच्छा समुद्र अग्निवत हाँ हाँ तो उत्पात समय में जैसे अग्नि दिखता है इसे भ्रांति से अच्छा समय ओम।